ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम् खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिर् अन्यथा अन्यथा रूपसे गति कृष्ण गति गति गोविंद प्राप्त नहीं होते। इस कलि युग में कृष्ण नाम गोविंद नाम कृष्ण गोविंद नारायण हरि गोपीनाथ मधुसूदन माधव इत्यादि भगवान कृष्ण के बहुत बहुत सुंदर रसमय नाम है। ये सब नाम लेने से इस कलि युग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो परम फल जो इस युग और अन्य युगों में भी तपश्चर्या करने से यज्ञ अनुष्ठान करने से बहुत बहुत तीर्थ यात्रा करने से वर्णाश्रम धाम पालन करने से और सभी शास्त्रीय विधान पालन करने से जो नहीं मिलते इस कलि युग में बहुत आसानी से मिलते हरि नाम संकीर्तन करने से, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रदत्त महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे नामे रत्ये होइले प्रेमेर उदय प्रेमेते हरि के पाय यदि नाम के प्रति रति अर्थात रुचि होती है प्रेम का उदय होते है और प्रेम से हम हरि हरि के मिलते तो ये हरि नाम का प्रदान है। श्री कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न है तो हम हरे कृष्ण कहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं हमारा जीभ पर नाचते हैं तो हम हरे कृष्ण कहते हैं। परंतु वो सब लोग हरे कृष्ण कहने से रति प्रेम हरि ये सब नहीं मिलते। क्यों? इसका कारण क्या है? इस कलि युग में हरि नाम की कृपा से कृष्ण और कृष्ण प्रेम मिलते। भजने मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोले कि वो सब कृष्ण भक्ति का विधानों से अर्थात 64 प्रकार की भक्ति है उनमें श्रेष्ठ है नवविध भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवध भक्ति से तुरंत ही कृष्ण प्रेम और कृष्ण मिलते। तर्मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ उपाय है नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लोयले पाए प्रेम धाम। और यदि हम अपराध नहीं करके कृष्ण नाम लेते हैं हम प्रेम धन मिलते तो हम प्रेम धन नहीं मिलते। क्यों? तो इस वचन चैतन्य महाप्रभु का वचन निरपराधे नाम लोयले पाए प्रेम धन हम समझ सकते हैं कि यदि हम प्रेम धन कृष्ण प्रेम नहीं मिलते तो कारण है कि हम निरपराध नाम नहीं लेते, हम अपराध युक्त नाम बोलते, तो इसलिए कृष्ण प्रेम नहीं होते। चैतन्य चरितामृत में हम चैतन्य महाप्रभु का और भी वचन मिलते, जी रूपे लोयले नाम प्रेम उपजय ताहार लखन सुनो स्वरूप राम रे। चैतन्य महाप्रभु के दो सर्वश्रेष्ठ पार्षद और सेवक थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि सुनो स्वरूप राम राय और रामानंद, जे रूपे लोय लय नाम, जिस प्रकार नाम लेने से प्रेम उपजय, तो किस प्रकार नाम लेना है जिससे प्रेम का उदय होते, प्रेम उपजय। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु बोले तृणादपि सुनी छेन थरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तिनीय सदा हरि। नाम सदैव, कृष्ण नाम सदैव लेना चाहिए, इसका आदर्श ठाकुर हरिदास थे। तो हम प्रयास करके भी ये सारा काम हरे कृष्ण कहना सदैव नहीं कर सकते, क्योंकि हमको रुचि नहीं है। हरे कृष्ण बोलने में कुछ भी कठिनाई नहीं है, बहुत सारा हो, फिर भी हम नहीं करते और नहीं कर सकते, क्या बाध्य है, कौन बाध्य है इसमें? कोई बाध्य नहीं है। बाध्य क्या है, केवल हम चुनादपि सुनिच भाव युक्त नहीं है, अर्थात अति विनम्रता होना चाहिए, अति सहिष्णुता होना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए और खुद के लिए मान सम्मान नहीं मांगना चाहिए। तो ये चाबी है चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए। और यदि इस भावना होती है जिसमें सुनम्रता प्रमुख है, तो हम चैतन्य महाप्रभु से अधिकार मिलते सदैव हरि नाम लेने के लिए, और उस प्रकार हम नाम का फल, नामे रति होइले प्रेमेर उदय, प्रेमेते हरि के पाए, नाम का फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, तो हम तुरंत ही मिल सकते। तो हम हरे कृष्ण कहते हैं, परंतु नाम का वास्तव फल हम नहीं मिलते, क्यों? हम अति विनम्र नहीं होते, क्यों? हम अनादिकाल से इस भौतिक संसार में कृष्ण भूलि श्री जीव अनादि बहिमुख थे माया तारे दय संसार तु। हम अनादिकाल से इस भौतिक संसार में है, हम कृष्ण बहिमुख है, दो शब्द है, बहिमुख और उन्मुख, उन्मुख सेवन्मुख। जीव का स्वभाव है, स्वाभाविक अवस्था है कृष्ण के लिए उन्मुख हो, उत्साही, राजी। इस भौतिक संसार में हम कृष्ण बहिमुख, अर्थात हमारी स्वाभाविक इच्छा कृष्ण सेवा करने के लिए आच्छादित होते हैं और इस भौतिक संसार में हम आते हैं कृष्ण को भूल करने के लिए और इस प्रकार माया जो भगवान कृष्ण की उत्तमा सेविका बद्ध जीवों को बंधन देने के लिए हमको सांसारिक दुख देते हैं तो सबकी अनुभूति है सांसारिक दुख अनुभूति है कि नहीं सांसारिक दुख होते हैं ना सबका तो हमारा दोष है हम दुख मिलते हैं किसलिए हमारा दोष है क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भूल किए हैं उनकी सेवा के लिए हम राजी नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु हमको हरि नाम अति सुनम्र सेवन्मुख भाव से करने का उपदेश देते हैं अहंकार है अहंकार का मतलब मैं बड़ा हूं मैं सब कुछ करता हूं भगवान भगवान शायद है लेकिन मैं हूं मुझे कोई भगवान की सेवा करने का जरूरत नहीं है ये अहंकार है मैं बड़ा हूं चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है आपन को ट्रिंग घास से नीच मानना क्योंकि वो हमारा वास्तव स्वरूप है हम कितना बड़ा है हम बिल्कुल नहीं है बड़ा हम अति तुच्छ है इस ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटा है और ये ब्रह्मांड जिसमें इस एक ब्रह्मांड में हमारी स्थिति क्या है हम बहुत ही तुच्छ है और ये ब्रह्मांड केवल एक है जैसे एक विशाल गोदाम में राई का दाना तो एक गोदाम इतना बड़ा वो पूरा राई की दाना से भरा है तो ऐसे ही सब ब्रह्मांड ऐसे ही है असंख्य ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में हम है और हम इतने छोटे हैं एक ब्रह्मांड में तो हमारी स्थिति क्या है तो हम बहुत ही तुच्छ है लेकिन सुसमाचार है कि हम इतने तुच्छ होते हुए भी भगवान हमको लक्ष्य करते भगवान कृष्ण हमको प्रेम करते तो ये हमारी आशा है नहीं तो हम कौन है हम अनाश्रित है हम अनाथ जैसे है भगवान कृष्ण नाथ है गोवर्धन नाथ जगन्नाथ गोपीनाथ और हमारा नाथ भी है भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि वे केवल गोपीनाथ नहीं है सबके नाथ है सब उनके दास है और हम अनादिकाल से भगवान को भूल के है फिर भी कृष्ण नाराज नहीं है प्रस्तुत है हमको वापस ग्रहण करने के लिए वे स्वयं इस भौतिक संसार में आते हैं हमको बुलाने के लिए वापस आ जाओ वापस आ जाओ माम एकम शरणम रज वापस आ जाओ हरि नाम करो मेरे पास वापस आओ इस भौतिक संसार में दुख भोग और मत करो तो कृष्ण भगवान इतना आग्रही है हमको उनके चरण के थल में वापस लाना, लेकिन हम उत्साही नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है, सबसे उदार है। और कलयुग के जीव, कलयुग जिसमें जीवों की स्थिति सबसे नीचे, कलयुग के जीव, कलिहत जीव जो पूरा अनाधिकारी है किसी प्रकार का धर्म पालन करने के लिए, तो ऐसे ही नीच पतित जीवों को चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च प्रदान देते हैं। कृष्ण प्रेम कैसे देते हैं? कृष्ण नाम के द्वारा। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि नाम लेके भी हमारा पूरा विश्वास नहीं होते हैं और हम अहंकार रखते हैं। तो अहंकार चरण का मतलब नाम आश्रित होना। जो हरि नाम दीक्षा लेते हैं वे नाम आश्रित करते हैं, अर्थात नाम का आश्रय में है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम आश्रय करी जतने तुम्हें थको आपो न खाजे, अर्थात इस संसार में बहुत जंजाल होते हैं, तो फिर भी भगवान का आश्रय, उसलिए नाम का, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। और विशेषकर नाम आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण भगवान है, भगवान कौन है? हम भगवान के बारे में सुनना है, लेकिन हम बहुत बहुत बहुत दूर भगवान से है। वास्तव में हम दूर से, भगवान से दूर नहीं है, परंतु ऐसा होते है क्योंकि भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जो न तिष्ठति, भगवान जो हमारा सुहृत है, सुहृदं सर्वभूतानां, हमारे सबसे प्रिय मित्र है, तो हमारे निकट, एकदम निकट में रहते हैं। क्योंकि हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, हमारे बीच में, हम और भगवान के बीच में हमारा विशाल अहंकार है, इसलिए हम भगवान को पहचान नहीं करते। तो इसलिए भगवान नाम के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्व जगत है निष्ठा। इस कली युग में भगवान का अवतार नाम के रूप में है। इस रूप में सर्व जगत का निस्तार हो सकता है, क्योंकि नाम भजन में विशेष आयोजन करने का जरूरत नहीं है, विशेष अधिकार प्राप्त होने का जरूरत नहीं है। खाएते सुएते जता तथा नाम लोस, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। जो भी अवस्था में हम नाम लेते हैं, खाने का समय, सोने का समय, तो सभी अवस्था में शुचि अशुचि, जो भी पवित्र अपवित्र, जो भी अवस्था में हम नाम लेते हैं, वो नाम कृष्ण नाम के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, सभी कृष्ण है, परंतु कृष्ण नाम पतित जी, इस नाम रूप में भगवान कृष्ण पतित जीवों के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। कृष्ण लीला, कृष्ण नाम दोनों, कृष्ण रूप सब अभिन्न है, परंतु कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़ा अधिकार होते, तो परम पवित्र होने चाहिए पहले। तो इसलिए कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए पहले अधिकार प्राप्त होना चाहिए कृष्ण नाम लेने से। परंतु कृष्ण नाम, वास्तव कृष्ण नाम कैसे कीर्तित होते हैं, तो निराहंकार रूप से, निरअपराध और निराहंकार, वास्तव में ये दो शब्द का एक ही तात्पर्य है। हम अपराध करते क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार है। अहंकार का मतलब मैं बड़ा हूं, ईश्वर हम अहम भोगी। मैं कृष्ण नाम लेता हूं, ठीक है, तो कृष्ण कौन है? वो शायद वो कृष्ण मेरा पूजक है। वो कृष्ण कहते हैं मेरा नाम कहो, तो ठीक है मैं कहता हूं कृष्ण को अनुग्रह करके। तो ये सब उन्मत्त भावना होती है, ये सब अहंकार कहते हैं। और जब तक अहंकार हो तब तक हम नाम आश्रित नहीं हो सकते, क्योंकि आश्रित का मतलब शरण। और यदि हमारी भूल धारणा है कि मेरे लिए कृष्ण के चरण में शरण लेने का जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ करता हूं स्वयं, तो हम नाम आश्रित नहीं हो सकते। जब तक हमारा अहंकार चलते है तब तक हम मन आश्रित होते, अपन मन से आश्रय लेते। लेकिन मन जो कृष्णोन्मुखी नहीं है, वो मन तो परम शत्रु है। इस भौतिक संसार में हम चलते हैं, जो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो जगत बोलते हैं। तो इस जगत कैसे, हम कैसे चलते हैं इस जगत में? हम मनोरथ पर चलते हैं। हम कृष्ण के चरण के शरण में नहीं है, इसलिए हम मन के रथ पर चलते। और मन का क्या काम है? अनेक अनेक योजना बनाना, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये प्लान है वो प्लान है, ऐसा किया था ऐसे करूंगा, वो मेरा शत्रु है वो मेरा मित्र है। तो ये सब विचार द्वंद्व मोह कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तपः। इस चीज को मैं, मुझे पसंद है, उस चीज को नापसंद है, वो मेरा बंधु है वो मेरा दुश्मन है, ये सब द्वंद्व मोह है, माया है। तो जब तक ये सब विचार चलते, ये द्वंद्व चलते, मतलब मैं कृष्ण से अलग हूं, मैं कृष्ण का सेवक नहीं हूं, मेरा संबंध केवल कृष्ण के साथ है, ये द्वंद्व था। तो जब तक ये अहंकार चलते, हम मन आश्रित होते और नाम आश्रित नहीं हो सकते। तो कृष्ण नाम लेना चाहिए कैसे? नाम आश्रित हो। इसलिए जो हरि नाम दीक्षा लेते हैं वे नाम आश्रित करते। नाम आश्रित का मतलब आश्रय लेते हैं, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु का ये सत्य वचन में जिनका विश्वास है वो व्यक्ति नाम आश्रित हो सकते। तो बहुत से लोग कभी कभी हरे कृष्ण कहते हैं, या जय श्री कृष्ण कहते हैं, या साई कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण नाम कहते हैं, लेकिन वे नाम आश्रित नहीं है। तो मुंह से मैं कृष्ण, सब कृष्ण के अंश बोल के भी उनका विश्वास नहीं है, इसलिए वे नाम आश्रित नहीं है, मन आश्रित होते हैं। या अहंकार आश्रित होते, तो नाम आश्रित होना चाहिए। यदि हम नाम आश्रित है तो हमारा विश्वास हो सकते हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा इस शास्त्रोक्ति में। यदि विश्वास नहीं है तो कभी कभी नाम बोलना उससे हम गति प्राप्त नहीं करेंगे। हरे नाम एव केवलम, इसका मतलब कीर्तनीय सदा हरि ही, हमें सदैव कृष्ण कीर्तन में और कृष्ण नाम की सेवा में युक्त होना चाहिए। यदि हम कभी कभी नाम लेते हैं और ज्यादा समय मन आश्रित की योजना की पूर्ति करने का प्रयास में व्यस्त रहते हैं, हम परम गति प्राप्त नहीं करेंगे। तो हरे नाम एव केवलम, इसका अर्थ है कि नाम आश्रित होना चाहिए। तो नाम आश्रय लेने का मतलब अहंकार छोड़ना। तो इसलिए साधु संग करना चाहिए। तो साधु जन हमको शिक्षा देते हैं, तो कैसे हम नाम आश्रित हो सकते हैं? तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम ही उपाय है। तो अभी हम साधु संग भी कहते हैं, तो वो दूसरा उपाय है ना? अभी तो हरे नाम एव केवलम यही बात नहीं चलते। यदि हम साधु संग भी करना चाहिए, अब ऐसे बोलते हैं तो हरे नाम और साधु संग, तो दो उपाय है। तो हरे नाम एव केवलम कहा गया है, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र चाय संसार जिनते और कनो वस्तु नाई। साधु संग में कृष्ण नाम करना चाहिए, तो दूसरा शर्त आया है नहीं, क्योंकि वो कृष्ण नाम जो हम साधु संग में नहीं करते वो वास्तव कृष्ण नाम नहीं है। वास्तव हरि नाम नहीं है। और साधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं हो, नाम अखर बहरे बटे तबु नाम नहीं हो, वो कृष्ण नाम जो हम लेते हैं जो साधु संग में हम नहीं लेते हैं, मतलब साधु संग नहीं लेके वो हरि नाम जो हम कहते हैं वो वास्तव हरि नाम नहीं है। वो नाम का अक्षर हो सकते है, अर्थात हम कृष्ण कहते हैं लेकिन वो कृष्ण तो नहीं है। जैसे वो साई कृष्ण, कई लोग बोलते हैं साई कृष्ण, और उनकी भूल धारणा है कि वो एक फकीर जो बहुत सालों के पहले यमराज के पास गया है वो कृष्ण है। लेकिन ये साई कृष्ण बोलना सही धारणा नहीं है। वो साई धारणा है लेकिन साही नहीं है। तो कृष्ण और जो वो ट्रेन में हम अभी हम इतने सा नहीं देखते, कुछ सालों के पहले बहुत देखते था। तो ट्रेन में सभी ट्रेन में तो देखा तो ईश्वर का शरण लेना ऐसे, और एक लंबा दाढ़ी वाला निराशा ऐसे एक धूर्ता का पिक्चर था, और उसके साथ ईश्वर को प्रेम करो ऐसा लगता, ईश्वर का नाम लो, लेकिन उसमें धारणा थी कि ये धूर्ता वो लंबा दाढ़ी वाला वो कृष्ण है, वो ईश्वर है। तो ऐसे कृष्ण कृष्ण बोल के कुछ बाबा बापा ये सब धूर्त को स्मरण करके तो कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे। हम कृष्ण कृष्ण यदि कृष्ण कृष्ण कहते हैं लेकिन भगवद गीता के वक्ता नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर मुरलीधर को लक्ष्य नहीं करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की सेवित कृष्ण रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब महान आचार्यों के सेवित कृष्ण को लक्ष्य नहीं करते, वो कृष्ण नाम नहीं होगा। तो इसलिए हरे नाम एव केवलम का मतलब साधु संघ में हरे नाम लेना, असाधु संघ में यदि कृष्ण नाम लेने है तो कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। तो साधु संघ का मतलब साधु जनों से श्रवण करना चाहिए। वो साधु जन क्या कहते हैं, तो साधु जन तो हमको वास्तव कृष्ण भक्ति धारणा प्रदान करते हैं कि कृष्ण इस प्रकार है, कौन है कृष्ण, मथा परम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, वे सर्वोपर है, वे परम सत्य है। तो शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए कृष्ण कौन है, नहीं तो भारत में बहुत कृष्ण है, गोपाल है, गोविंद है, नरसिंह है, ऐसा है नहीं, गोपाल मेहता या गोविंद खन्ना ऐसे लोग का नाम है, मधुसूदन चक्रवर्ती नारायण ऐसे उपाध्याय। तो राधा राधा बोल के मेरे पड़ोसी की स्त्री का स्मरण करके तो हम राधा प्रेम नहीं मिलेंगे, व्यभिचार का फल मिलेंगे। तो इसलिए वो कृष्ण तत्व विज्ञान जो है शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए, कैसे साधु संघ साधु जन हमको समझेंगे तो कृष्ण कौन है। कृष्ण कृष्ण बोल के किनको लक्ष्य करना चाहिए। तो कीर्तन के साथ श्रवण होना चाहिए, इसका अर्थ है हरे नाम एव केवलम। इसका मतलब नहीं है कि हम श्रवण नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। तो हरि कीर्तन करना चाहिए साधु संघ में, और कृष्ण तत्व विज्ञान उसको भी सीखना चाहिए, नहीं तो बहुत धूर्त है जो आपन नाम यश प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण प्रेम ऐसे कहते हैं। कुछ लोग है जो आपन को कृपालु जैसे प्रचार करते हैं लेकिन वास्तव में कृपालु नहीं है, तो उनके तथाकथित शिष्यों को परम शत्रु है, क्योंकि उनका गलत प्रचार से उनके तथाकथित शिष्यों को नरक भेज देते कृष्ण प्रेम का नाम है। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार कृष्ण नाम करना चाहिए। ऐसा है कि भारतीय संस्कृति में ये लक्षण है कि बहुत से लोग आज तक बहुत से लोग की स्वाभाविक रुचि नहीं आकर्षण है कृष्ण नाम के लिए, लेकिन वो केवल आकर्षण नहीं होने मतलब लौकिक आकर्षण नहीं होना चाहिए, वो आकर्षण तो पूरा सिद्ध होना चाहिए प्रशिक्षण लेने से सात परंपरा में साधु संघ में। इस प्रकार हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की सफलता होती है। हरे कृष्ण। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचालचारी अनुक्षण सदैव श्रवण कीर्तन करो। तो कीर्तन श्रवण के साथ होना चाहिए। श्रवण का मतलब हम हरे कृष्ण कहते और नाम सुनते हैं। नाम सुनते का मतलब ये कृष्ण नाम संगीत का वस्तु नहीं है। संकीर्तन और संगीत दो शब्द भिन्न है। तो संगीत वास्तव संगीत और संकीर्तन में पार्थक्य नहीं, लेकिन मनोरंजन के लिए और संगीत और संकीर्तन जो कृष्ण की कीर्ति कृष्ण को कीर्तित करने के लिए संकीर्तन और मनोरंजनी संगीत तो दोनों एकदम अलग है। तो संगीत जैसे उस्तादीस दिखाने के लिए यदि हम कृष्ण नाम कहते हैं तो वो मनोरंजन होगा लेकिन कृष्ण रंजन नहीं होगा। कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे। इस प्रकार कीर्तन करना चाहिए और नाम खाली बोलना नहीं गाना नहीं सुनना भी चाहिए। श्रवण कीर्तन हरे कृष्ण तो मुंह से निकालते वो शब्द तो कान में प्रवेश करना चाहिए और कान से हृदय तक जानना चाहिए। फिर वो नाम हृदय से आते वास्तव ऑफ कृष्ण नाम तो मुंह से नहीं आते हृदय से। तो हृदय से वो नाम जो निकालते हैं तो वापस खींचना है और कान में से हृदय तक पहुंचना चाहिए। तो ये श्रवण कीर्तन है और श्रवण का मतलब कृष्ण कथा श्रवण कि वे प्रभु है मैं दास हूं इसलिए उनका आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार नाम आश्रित होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का सवाल अगर क्या लेके जय श्री जय श्री राधे लेके प्रश्न आप बड़े भक्त है ऑलरेडी राधा तक पहुंच गया। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न पूछ सकते विषय ये विषय के बारे में मुझे पता चल रहा है। Thank you very much for highlighting that in the topic of communication between breathing and the association of Hindi maker. Hindi maker. Hindi में अगर मैं नहीं सुना तो मैं मुझे बोल सकता हूँ। अनेक प्रकार के लोग हैं। अनेक प्रकार के लोग लोग अनेक प्रकार के लोग हैं। लोग लोग लोग आदमी आदमी आदमी टिप्पल कितने के उनका बिहेवियर भी अलग अलग है। उनसे हम नम्रता से काम नहीं ले सकते। उनसे हम काम लेना कभी कभी दूसरे को उनका बिहेवियर से कभी क्रोध भी आता है। ऐसा सिचुएशन में कैसे आपको व्यवहार करना चाहिए कैसे बिहेव करना चाहिए लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए। इसलिए साधु संग करना चाहिए। अनेक प्रकार के लोग हैं लेकिन हमें साधु संग करना चाहिए। जो नाम के विरोधी है उनके संग में नहीं रहना चाहिए, और जो अभक्त है उनके बीच में जाके हरे नाम कहने से वे भी भक्त हो सकते। इसलिए हम बाहर जाके हरे नाम करते। सच्ची सूत्र प्रभु हर रोज सूरत में अलग अलग सोसाइटी में हरि नाम करते हैं, हरि नाम संकीर्तन। हरे नाम है केवल और क्या, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। जैसे प्रश्न